Absoluut. In de vastgoedfondsen van Sinvest. Sinvest? Ja, ze beleggen in een mix van vastgoed in Nederland en Duitsland en hebben jarenlange ervaring. Oh, vertel. Nou, de fondsen van Sinvest investeren in kantoren, gezondheidscentra en supermarkten. Klinkt interessant. Stap deze maand in en ontvang 1 maand extra voorschotdividend. Meer informatie en de voorwaarden vind je op sinvest.nl. Sinvest staat ingeschreven in het register van de AFM. Fantastisch, de laatste alinea. Deze publicatie over arbeidersemancipatie is mede dankzij de schenking van meneer Drakenburg een feit. Ook geven aan geschiedenis of letteren? Het Cultuurfonds ondersteunt ruim 3500 projecten per jaar. Van geschiedenis tot beeldende kunst, van erfgoed tot theater. Want de wereld is beter af met cultuur. Toyota gaat all-in met private lease. Want je rijdt nu een Toyota Aygo Cross vanaf €249 per maand. Inclusief onderhoud, reparaties en verzekering. All-in. En met private flex lease kun je vanaf €20 extra al na 1 jaar maandelijks opzeggen. Kijk snel op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Ook schenken aan cultuur? Vraag de brochure aan op cultuurfonds.nl/schenken. Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl. Hey, misschien is dit leuk voor de zomer. Oké. Okay. Ligt het in de buurt van het strand? Jazeker. Ja. En het ligt bovenop een berg. Oh, aan de wijngaarden. En midden in het bos. Oké. Okay. Huur een camper bij GoBoonie en bepaal zelf waar je wakker wordt. Kijk nu op GoBoonie.nl. NPO Radio 1. Pound. Goed ingelichte kring. Jaja Morali. Welkom bij een nieuwe openbare bijeenkomst van Goed Ingelichte Kring. Het Omroep Pound-programma waarin de slimste vrouwen van Nederland messcherp commentaar geven op de actualiteit. De volgende waanzinnige wijsneuzen vormen vandaag de kring. Sarah Zadeh, zij is advocaat gespecialiseerd in tech- en dataprotectie. Tessa Bakker is CEO bij de frisse en hippe bedrijvencampus Be Amsterdam. En Letitia Oeye is expert op het gebied van warmtetransitie en de energiemarkt. En onze man op afstand is straks urbanist en filosoof Tjeu Besselink. Wat een hippe beroepen hebben jullie allemaal. Niemand is meer gewoon bij de brandweer of de politie of zo. Het is echt hartstikke 21ste eeuws. En we gaan het ook hebben over innovatie. En ik wil nog eventjes, nu we het toch over nieuw hebben. Ik weet niet of je luistert, lieve Queenie Rajkowski, van harte gefeliciteerd met de geboorte van Milan, jouw kindje, op 21 december. En zodra je weer zin hebt om te werken, ben je van harte welkom aan onze tafel. Maar voor dit moment, geniet ervan, een kringbaby. En dan, lieve luisteraars, aan u ook een beeldschoon, oergezellig en keigezond nieuwjaar. En dan zoals altijd beginnen we de eerste uitzending van Goed Ingelichte Kring met dit citaat van Charles Dickens. Het was de beste der tijden. Het was de slechtste der tijden. Het was de eeuw van wijsheid. Het was de eeuw van dwaasheid. Het was het tijdvak van het geloof. Het was het tijdvak van ongeloof. Het was het jaargetijde van het licht. Het was het jaargetijde van duisternis. Het was de lente van de hoop. Het was de winter van de wanhoop. Alles lag voor ons. Niets lag voor ons. We zouden allemaal rechtstreeks naar de hemel gaan. We zouden allemaal rechtstreeks de andere kant op gaan. Kortom, de tijd had gemeen met de onze dat sommige van zijn luidste commentatoren erop stonden dat, of het nu het goed of het kwaad betrof, er uitsluitend over gesproken diende te worden in de opperste superlatieven. Die superlatieven horen we momenteel vooral in negatieve zin, maar we gaan vandaag de weg naar het licht met jullie plaveien. Dan nu eindelijk tijd voor ons rondje nieuws dat jullie persoonlijk heeft geraakt. Sarah. Ja, het nieuws wat mij persoonlijk deze week heeft geraakt is het bericht van de Amerikaanse toezichthouder op de financiële markten, de SEC, dat er officiële goedkeuring is gegeven voor het handelen in Bitcoin ETF's via de Nasdaq. En voor iedereen die niet weet wat ETF's zijn, dat zijn trackers die dus een index, een valuta, een grondstof volgen. In dit geval dus de Bitcoin. Heeft veel voordelen. Geen crypto wallet meer nodig. Geen private keys. Schijnt veiliger te zijn. Maar wat mij betreft is het belangrijkste daarvan is dat Bitcoin nu eindelijk volwassen is geworden. En dat is wat mij betreft ook wel de viering waard. Ja, is dat want ik denk altijd Bitcoin, dat betekent hoge pieken, diepe dalen. En die onrust is niet goed. Maar heel kort kun je zeggen waarom je er toch blij mee bent? Ik denk dat we daarmee laten zien dat het meer is dan alleen maar een cryptovaluta. Daarmee laten we zien dat het ruimte biedt voor institutionele beleggers om dat risico te nemen. En daarmee ook dat de koers enigszins stabieler zou worden. Ik denk dat dat een mooi en goed teken is voor ook de financiële markt dat zij cryptovaluta nu serieus gaan nemen. Dank je. Zelfs ik begrijp het bijna. Tessa? Mijn nieuws begrijp je zeker. Heel positief nieuws las ik van de week in de krant. En dat is dat steeds meer gemeenten actief de fietshelm gaan promoten. Yes. Daar ben ik zelf ook een groot pleitbezorger van. We zijn allebei van. Getrouwd met een dokter, dus we weten dat het nodig is. Ja, eerst was ik ook een tegenstander. Ik dacht, zo'n helm, je haar zit niet meer. Inmiddels heb ik hem elke dag op. Ik rij wel op een e-bike, moet ik erbij zeggen. Ik vind op de normale fiets is nog wel een drempel. Maar op de e-bike en zeker mensen boven de 60, 65 en kinderen, ook op de normale fiets, achterop en voorop, doe een fietshelm op, want je kansen zijn gewoon zoveel beter als je een ongeluk krijgt. Helemaal goed, dankjewel. Letizia? Ik heb denk ik het saaiste nieuws, maar ik ga het toch op, voor. Kom maar op, dat bepalen wij. Er was een interview in de FD op 6 januari van Rezi Becker. Dat is de CEO van energiebedrijf Essent. En eigenlijk is je zou een beetje cynisch kunnen zijn, want het is natuurlijk een energiebedrijf en die hebben onwaarschijnlijk goed verdiend in de tijd van energiearmoede in 2022. Maar in 2023. Maar nu is het prijsplafond per 1 januari voor kleinverbruikers eraf. Dat betekent dat de energieprijzen dus echt door het plafond kunnen. En zij geeft aan van het gaat niet meer over of wij moeten verduurzamen, maar het gaat eigenlijk over de verdelingsprincipes. Dus wie betaalt waarvoor? En zij legt uit van we gaan van een energie als een no-brainer waar prijzen waren aan het schommelen, maar waren altijd lage prijzen. Nu staat de betaalbaarheid onder druk. Ze had een hele mooie quote. Ze zegt, het is moeilijk om uit te leggen dat het verduurzamen van de zware industrie betaald wordt door mensen met een kleine portemonnee die graag willen, maar het niet kunnen. En ze heeft aan de 2,8 miljoen huishoudens dat daar ontbreekt aan de financiële middelen om een huis te verduurzamen, ook al zouden ze willen. En ik vind ik denk dat ze luidt in wel een beetje het thema van de energietransitie van 2024. En dat is dus echt een verdelingsprincipe. En zou dit jouw advies zijn aan het nieuw kabinet om toch weer een prijsplafond te gaan installeren, zodat mensen niet in de problemen komen als het hartstikke koud is buiten? Nou, ik denk dat ze zich vooral. Ik denk dat wij. Mark Rutte had op een gegeven moment tegen de Tweede Kamer gezegd, toen hij het prijsplafond heeft eraf gehaald en samen met het kabinet had hij gezegd, de experts hebben mij verteld dat de gasprijzen niet meer zullen stijgen. En mensen hebben nu een goed energiecontract. En ik werk zelf in een kwetsbare wijk waar ik gezien heb dat rond de kerst van 2022, 17 van de VWE's in de wijk hebben een nieuwe energiecontract moeten afsluiten, omdat ze gewoon klant waren bij Gazprom daarvoor. En dat zij. Het Russische bedrijf. Het Russische bedrijf. En ze hebben op dat moment een contract afgesloten tegen hele hoge prijzen. En je hebt dus best wel veel mensen die nog in zo'n wurgcontract zitten, waar ze niet zomaar van af kunnen stappen. Dus ik denk dat het wel goed zou zijn wanneer het kabinet toch wel even goed in de cijfers duikt om te kijken van hoeveel mensen zijn op dit moment blootgesteld aan hoge prijzen, nu dat er geen prijsplafond meer is. Duidelijke taal. Ik dank jullie alle drie zeer. Tessa, ik zei het al, jij bent CEO van de hippe en frisse bedrijvencampus B in Amsterdam. Ik moest een paar keer een traantje wegpinken bij het nieuws afgelopen week. Natuurlijk omdat we in oorlog zijn, daar gaan we vooral helemaal niet ironisch over doen. Maar, en dan zeg ik het toch weer met een glimlach, als ongeneeslijke shopaholic las ik dat de winkelstraten leger worden. En dat vond ik toch wel heel treurig. De opkomst van webwinkels is de belangrijkste reden voor de daling van het aantal fysieke winkels. Maar ook de vergrijzing, die wordt een stille dreiging genoemd. 60% van de ondernemers is ouder dan 55. Driekwart van hen heeft nog geen opvolging geregeld. En toen moest ik meteen aan jou denken, want jij verhuurt onroerend goed aan ondernemers, weliswaar geen winkelpanden, maar je werkt wel al 10 jaar met een nieuw type ondernemer, Fris, idealistisch, 21ste eeuws en hartstikke jong. Dat moet je mij even uitleggen hoe dat jou dan wel lukt om die jonge mensen aan te trekken. Ja, wat wij doen bij Be Amsterdam is in 3 panden in Amsterdam hebben wij meer dan 200 bedrijven die wij huisvesten. Dat zijn kleine bedrijven tot grote bedrijven. We noemen het ook start-ups en scale-ups, maar eigenlijk is het... Wat is een scale-up? Start-up heb ik wel eens gehoord, maar wat is scale-up? Ja, daar zijn natuurlijk ook heel veel verschillende definities van. In principe is het een start-up die een fase verder is. Dus je hebt de eerste jaren gehad van het testen van je product of van je dienst. Je weet dat het klaar is voor de markt en vaak heb je ook wat extra funding opgehaald en dan ga je naar de volgende fase. Dus wat wij zien is eigenlijk dat je dan vanaf 10 medewerkers tot 25, 50 gaat groeien en kijkt vooral gericht op groei. Maar eigenlijk wil ik een beetje wegblijven bij die termen, want bij Be is iedereen welkom. Als je maar open staat voor met elkaar innoveren, leren en voor contact. Dan ga ik je meteen onderbreken. Ja. Heel lang geleden heb ik ooit te maken gehad met een winkeliersvereniging. Volgens mij was dat van de Kalverstraat. Ik heb het echt over heel lang geleden. Ik weet niet of dat nog zo is. Maar toen was ik echt geschokt. Omdat die grote merken, die hielden leuke, hippe, frisse winkeltjes. Dus precies die ondernemers die jij aantrekt. Mm-hmm. Hielden ze er buiten, want dat vonden ze een bedreiging voor al die ontzettende saaie merken die we allemaal wel kennen en waardoor iedere binnenstad lijkt op de volgende binnenstad. Zouden de winkeliers van jullie voorbeeld kunnen leren en zou er dan minder leegstand zijn? Dat is een goede vraag. Ik hoop het. Dat zou heel positief zijn als ze daarvan leren. Ik denk dat het een universele wijsheid is dat je innoveren in je eigen kantoor of met de deur dicht, dat lukt nooit. Dus kijk om je heen. Betrek meer mensen en zoek verbinding. Dus dat zou voor winkeliers denk ik ook heel goed zijn. Ik ben niet heel goed ingevoerd in winkelstraten en winkeliers. Maar bij ons werkt het zeker. Wat een mooi voorbeeld is dat wij bijvoorbeeld ook afdelingen van PostNL en van Leaseplan en van IBM. Wij zitten trouwens in het oude IBM-pand, de oude typemachinefabriek. En IBM zit tegenover ons. Maar IBM huurt gewoon een ruimte bij ons om juist tussen die jonge ondernemers te zijn en daarmee te innoveren. En dat vind ik altijd een heel gaaf voorbeeld. Ze hebben hun eigen gave hoofdkantoor, daar kunnen ze alles. Maar ze hebben eigenlijk ons nodig, en vooral dan de ondernemers bij ons, om echt te kunnen innoveren. En nou was graaiflatie met een overgrote meerderheid verkozen tot het woord van het jaar 2023. Dat is een beetje het beeld geworden van wat heel veel mensen hebben van het bedrijfsleven. Dat zijn allemaal mensen die ons leeg trekken. Er zit steeds meer minder pindakaas in de pot en hij kost 2 keer zoveel. Bij jullie is geld verdienen niet de belangrijkste reden om daar te gaan zitten, geloof ik. De meeste ondernemers die bij ons zitten proberen echt impact te maken. Dus maatschappelijke impact. Geef eens een paar voorbeelden. Nou, we hebben een hele leuke start-up en dat wist ik zelf niet. Maar de Omreis Cashew, dat is Johnny Cashew. En die, kennelijk wordt de cashew in Tanzania, daar komt hij vandaan. Dan werd hij naar Azië verscheept. Daar werd hij verwerkt en klaargemaakt voor de verkoop. En dan naar Nederland. Nou, al die kilometers van Tanzania naar Azië en weer terug, die zijn eigenlijk helemaal niet nodig. En daar is nu een start-up ingesprongen. En die zorgt dus dat de cashew van Tanzania rechtstreeks hier naartoe komt. En volgens mij zijn ze zelfs bezig om te kijken of je de cashew niet hier lokaal kan produceren. En jullie doen ook aan wat tegenwoordig heel hip urban farming heet. Hè? Er wordt geloof ik sla bij jullie verbouwd. Ja, dat is ook heel gaaf. Bovenop ons, we hebben een parkeerdek. En daaronder in die hallen zijn grote zwembaden gebouwd. En daar wordt sla geteeld alleen op water. Dus daar komt helemaal geen grond aan te pas. En dat is heel duurzaam. En die sla wordt dan weer met elektrische karretjes binnen de stad verspreid naar allerlei restaurants en supermarkten. Nou, en nog even heel kort. Het gemeenschapsgevoel, dat heet in jullie term heet het dan community. Mm-hmm. Dat is ook heel belangrijk, hè? Ja, ik denk dat de meeste huurders bij ons kiezen voor dat communitygevoel. En wat wij willen zijn is echt een huiskamer voor alle bedrijven, maar ook voor de buurt. Dus wij kijken heel goed naar heel veel gedeelde en gemeenschappelijke ruimtes. Waarbij, stel je bent met z'n vieren in een kantoor, twee werken thuis op een dag, dan is er weinig dynamiek. Ga je bij ons in de lounge zitten werken, dan lopen er allerlei mensen binnen. We hebben ook padelbanen, een sportschool en evenementzalen. Dus de kans dat je dan interessante mensen ontmoet als je in de rij staat voor de koffie is zoveel groter dan dat je een eigen klein kantoortje huurt, bijvoorbeeld in de binnenstad. Dat wij echt geloven dat die community en ergens bij horen, dat echt de doorslaggevende factor is om voor ons te kiezen. En 's avonds willen jullie ook nog de leegstaande ruimtes gratis aanbieden? Ja, dat is echt een hele gave en positieve ontwikkeling in vastgoedland. Ik sprak gisteren nog een student die studeert hierop af van de TU Delft. En zij is daarmee begonnen in januari 2023. En haar stelling, zij kijkt ernaar hoe kan je nou 24/7 een gebouw gebruiken. Dus bijvoorbeeld overdag zijn het kantoren. Dan wordt er 2 uur een pizza afhaalpunt. En daarna zet je het in voor een buurtvereniging. Met algoritme en allemaal hele ingewikkelde dingen. Maar super tof om daar naar te kijken. En wij zijn daar zelf ook in meegegaan. Dat is via U-Space, die moet ik even noemen, want dat is echt een voorloper hiermee. Die koppelen maatschappelijke initiatieven aan bedrijven die dus daarvoor openstaan. Bij ons gaat vaak om 6 uur toch het licht uit. Mensen gaan naar huis, gaan thuis eten. Dan hebben wij 40.000 vierkante meter die leeg staat. En wij hebben gezegd, alle maatschappelijke initiatieven, dus dat is wel een vereiste, dat je maatschappelijk betrokken bent, die zijn dan bij ons welkom om gratis onze ruimtes te gebruiken. Ik vind het echt, ik word hier zo blij van. Zo het mensen jullie het mee eens. Ja. Het is ook heel mooi om te zien dat precies een overlap is van waar we het hier over hebben. Ook duurzaamheid en ook door middel van data inzicht te proberen te krijgen in hoe je bestaande gebouwen beter kunt inzetten. Het is echt super tof. Ik ga kijken of onze man op afstand al klaar is. Jazeker, dat is ook zo'n lekkere positivo. Urbanist en filosoof Tjeu Besselink. Tjeu, een van de redenen van veel verdriet en chagrijn in onze tijd is dat er veel kapot is gemaakt op plekken waar we nostalgische herinneringen aan bewaren. Jij bent iemand die helemaal niet weemoedig bij de pakken gaat neerzetten. Je doet wel iets met pakken, namelijk aanpakken. Samen met de Universiteit van Utrecht wel te verstaan. En omdat het buiten zo ontzettend koud en grijs is, wil ik heel graag dat je ons meeneemt naar Sicilië. Want daar ben jij iets aan het doen, wat ons ook weer blij gaat maken. Hoe was het daar? Hoe is het er nu? En wat is je toekomstdroom voor dat gebied? Hey Tjeu. Wat leuk. Ja, zeker. Dat is goed. Dan gaan we naar Sicilië. Want als het over innoveren gaat, dan denk ik een van de belangrijkste plekken waar we moeten innoveren is in ons hoofd en in ons hart. Dat zijn vaak sociale en culturele innovaties. En dus ook een ander mens- en wereldbeeld, andere relaties, andere instituties die we met elkaar moeten maken. En waar eigenlijk alle vraagstukken en problemen van de wereld bij elkaar komen, is op een plek. Daar ervaren we die. Wij als mens, de natuur ervaart die. En daar hebben we ontzettend veel herstelwerk te doen. In lokale gemeenschappen, economieën, ecosystemen. Zo werken we in Nederland, maar ook in Sicilië. Bijvoorbeeld in Sicilië, Zuidoosten in Sicilië, een aantal stadjes. Daar troffen we heel veel ellende aan. Dus op veel plekken in de wereld. Geen werk, uiteenvallende families. Want minder is natuurlijk geen werk. De jongere generatie gaat allemaal naar Milaan en zo. De ecosystemen vallen uit elkaar. Er is geen water, geen drinkwater. Hè? Dus dat is allemaal die riviertjes die drogen op. Heel veel vluchtelingen natuurlijk. Nou ja, goed, ga maar door. Het is gewoon eindeloos. En dan zit iedereen er eigenlijk heel erg treurig bij. Dat is geen hoop. En als je elk vraagstuk apart wil aanpakken, dan gaat dat niet lukken, omdat gewoon de berg te groot is. We dachten, waar begin je nou? Hoe ga je dat nou doen? Hoe kunnen we nou eigenlijk die hele plek, die hele gemeenschap opnieuw vitaal gezond maken? En toen kwamen we erachter dat dus de rivier hetgeen is wat al die verschillende plaatsjes met elkaar verbindt. En dat eigenlijk het thuis is voor iedereen. Maar goed, dat iedereen daar nog niet zo heel erg zich van bewust is dat dat zo is. En na heel veel wandelingen gemaakt hebben met de scholen, met de vluchtelingen, met de kerken, met de ondernemers, met de boeren, met iedereen. dat gebied te leren kennen met elkaar. Van, hé, waar wonen wij nou eigenlijk? En hoe zijn wij dan van elkaar afhankelijk? Kwamen we achter al die relaties die eigenlijk weer hoop geven. Die zeggen, oh ja, wacht even, als we hier gaan bouwen met elkaar, stel dat we de rivier weer drinkbaar maken, dan hebben we eigenlijk zoveel andere dingen ook opgelost. Dat hier ook de lokale economie weer gaat stromen. Bijvoorbeeld het riet wat die rivier overwoekert, dat werd vroeger gebruikt om daken mee te maken. Nou, dat is nu alweer een onderneming uitgekomen. Of nou ja, het zijn heel veel. We hebben ook inmiddels een festival voor de rivier gemaakt. Omdat je toch een manier nodig hebt om te zien waar je onderdeel van bent. Als je ergens niet van gaat houden, als je niet van je huis, van je plek, van je omgeving houdt en je niet bewust van bent, dan kan je daar ook niet voor gaan zorgen. Tjo, ik ga je even onderbreken. Ik vind dit ontzettend interessant en ontroerend. Maar wat ik wil weten, want we zitten allemaal met dat chagrijn, hè? En hoe kom jij, welke knop zit er in jouw hoofd, want ik wil weten of ik die ook heb, dat je in plaats van denken, oh my god, dit komt allemaal niet meer goed, dat jij gaat denken, we gaan dit oplossen. Wat help ons, ook de luisteraar, waar zit die knop in onszelf? Hoe gaan we dit, ik wil dit ook. Ja. En ik denk dat er mensen thuis luisteren die willen dit ook. Ja, dat vind ik wel een hele mooie vraag. Krijg ook heel veel studenten maar je bent ook een mooi rondlopen. Mens. Ik meen het. Ik vind het te gek echt wat je doet. Weet je. Je gaat of depressief worden. Of je gaat een burn-out krijgen omdat je alles probeert op te lossen. Of je gaat je kop in stand stoppen. En dat zijn allemaal geen goede opties. Dus ergens gaat het erom dat je schoonheid in de dingen blijft zien. En de schoonheid in de mensen. En als je die schoonheid gaat zien. En je gaat daarvoor. Daar geef je om. Hè, dan krijg je energie van. Als je dan weet. Dat je leeft en waarvoor je leeft. Want dat zit in die schoonheid. Dan kan je eigenlijk alles wel aan. Want dan krijg je hoop en dan heb je inspiratie. We gaan dit allemaal boven ons bed hangen, Tjeu. We gaan dit echt allemaal boven ons bed hangen. dit is te gek. Ja. Hoe ver zijn jullie nu? Wat is er? Wat loopt er daar? Ja, van alles. Coöperaties zetten we op. Ik geloof heel erg dus in die coöperatieve, in die commonsbewegingen. Dat we gewoon lokale gemeenschappen krijgen weer handelingsperspectief. Kunnen we gewoon weer iets gaan doen in hun eigen directe omgeving. Hè? Dus die machteloosheid gaat er dan van af. Je kan zelf energie gaan opwekken, maar ook heel veel andere dingen gaan doen. Voedsel verbouwen en eten. En je wordt dan wat minder afhankelijk van die globale economie. Die toch, dus die lokale amandelen die daar, die krijgen zijn niet eens van de boom. Want dat is veel te duur. Want die Californische amandelen zijn gewoon veel te goedkoop. Dus je moet toch weer, hoe krijg je dat lokale economietje weer draaien? Dat is toch veel meer samenwerken. Dus dat soort organisaties zijn heel veel ontstaan. Ook hier in Nederland maken we beheerorganisaties. Bijvoorbeeld voor natuurgebieden of voor landschappen met de boeren. En dan hebben die ook weer zelf een soort extra inkomensbron en een soort... Ja, ook weer echte kracht met elkaar. Het staat ook allemaal in een slecht daglicht. En dat is ook allemaal kommer en kwel. Dus dan moet je ook weer schoonheid gaan zien. En dat je dat met elkaar kan doen. Ja. En je zei zelf energie opwekken. Letitia is specialist energie. Exactly. Ja, hoe doen jullie dat? Ja. Oh ja, nee. Dat, zoals iedereen dat hier doet. Dus met zonnepanelen en met windmolens. Ja, alleen goed, dus... goed, dat weet ik niet. Je moet best wel een community bouwen met elkaar. En die is vaak gebouwd op ook vertrouwen van, met elkaar. Het onderhouden van die relaties. En waar die dus ontbreken, is dat eigenlijk je grootste werk. En hoe hebben jullie de vluchtelingen ingezet? Want dat is natuurlijk ook een van de onderwerpen geweest die de kiezers in de afgelopen campagne heeft gedreven. Ja, de situatie is in Sicilië iets anders, hè? Maar, want daar komen ze natuurlijk met massaal aangespoeld, bij wijze van spreken. Maar kunnen jullie die betrekken ook bij de gemeenschap? Zeker. Ja, natuurlijk, want iedereen is... Ja, je bent daar. En als je daar bent, en dan wil je ook iets. Ook als vluchteling wil je ook iets. Je wil er niet zomaar zitten. Dus je wil betekenisvol zijn en je wil bijdragen. Je bent ook dankbaar dat je ergens kan zijn. Dus er is dus heel veel energie ook vanuit hen. En er is heel veel werk, er is zoveel werk. Ik bedoel, er moeten ecosystemen hersteld worden. Er moeten greppels gegraven worden, wat water drinken. Er moet ontzettend veel gebeuren. Dus daar kan je heel goed met elkaar in samenwerken. En dat gebeurt dus ook daar. Dan tenslotte, ik kan me voorstellen dat er jonge mensen luisteren. We lezen ook de hele tijd over de jongeren van nu. Dat ze allemaal somber en depressief zijn. Is er plek in jouw projecten voor jongeren om mee te doen? Altijd, sowieso. Ze kunnen meedoen met summer schools, of met de Academie van Plaats. Dan doen we gebiedsregeneratie hier in Nederland of elders. Je kan gewoon de Academie van Plaats of de Regenerative Cities Program van de Universiteit Utrecht. Dat kan je online gewoon allemaal vinden. Zeg nog één keer, Regenerative... Regenerative Cities Program. Ja. Universiteit Utrecht. Ja. Nou, het is werkelijk heerlijk om naar je te luisteren. Tessa, die was ook al zo lekker bezig. Ik moet je zeggen, Peter Kuipers Munneke moet echt heel erg zijn best doen om mij zo meteen nog somber te krijgen met zijn weersvoorspelling. Ik dank je, Tje, en heel veel succes met al je projecten. Merci. En dan dank je. Dan gaan we door naar Gert Kluk met het nieuws. NPO Radio 1. In Nijmegen zijn meer dan 90 actievoerders van Extinction Rebellion opgepakt die wegen in de stad blokkeerden, ondanks een verbod. De klimaatactivisten demonstreerden tegen de mogelijke komst van een gascentrale die op termijn moet gaan draaien op waterstof. Extinction Rebellion wil dat de gemeente Nijmegen het plan afblaast en met een nieuw idee komt voor duurzame energie. In Taiwan zijn de verkiezingen gewonnen door de regerende China-kritische DPP en zijn presidentskandidaat Lai. Lai zei in zijn overwinningstoespraak dat hij een dialoog wil met China en geen confrontatie. Peking noemde Lai voor de verkiezingen een gevaarlijke separatist en zei ook dat hereniging onvermijdelijk is. De Rijksdienst voor het Wegverkeer heeft per ongeluk zo'n 40 kentekenplaten uitgegeven met daarop de lettercombinatie BBB. Automobilisten kunnen daarin een verwijzing zien naar de boer-burgerbeweging. Wie dat wil, kan een andere kentekenplaat aanvragen. En er wordt weer gevoetbald in de Eredivisie na een paar weken winterstop. In Sittard ontvangt Fortuna vanmiddag Sparta. Dien van der Laar. Dat betekent dat de Spaanse zon is ingeruild voor de Nederlandse winterkou. Kolletjes, handschoenen, mutsen en veel lege plekken op de tribune. Dat betekent toch wel dat heel veel supporters de wedstrijd misschien wel thuis voor de tv lekker warm aan het kijken zijn. Of natuurlijk aan het luisteren. Het is de nummer 10 tegen de nummer 7 van de competitie. Met een andere doelman op doel bij Fortuna. Want diegene die er stond in de eerste competitieheld, die is verkocht aan een club in Engeland. We gaan weer van start. Dat is wel een heel fijne 3,5 week. Fortuna Sparta Rotterdam staat op het punt van beginnen. En dat was die van het laar. Dankjewel, Gert. Nou, Peter, ik zei het al. Jij moet echt je best doen om mij nu somber te maken na al deze goede berichten. Dat ga je wel doen, toch? Nou ja, ik weet niet precies van wat voor weer je houdt, maar de komende dagen daalt de temperatuur weer iets ten opzichte van nu. En dat betekent... Als je maar een zonnetje brengt. Nou ja, die is er zeker. Oké, ja. Gelukkig. Maar we krijgen een weertype de komende weken waarbij overdag de temperaturen net iets boven nul liggen en 's nachts net iets daaronder. En er trekken dan ook gebieden met neerslag over. Ja, en juist omdat dat een beetje zo rond het vriespunt zweeft, dat die temperatuur, betekent dat af en toe wat regen, maar soms ook wat natte sneeuw. En hier en daar ook wat sneeuw die soms eventjes blijft liggen. Dus het zet niet echt door, maar nou ja, een beetje tekenen van winter. Dat is wat er op het programma staat. Laten we even in iets meer detail kijken. Het is op dit moment bewolkt, dat blijft het vannacht ook. Het koelt af naar zo'n 3 of 4 graden. En vooral in het noorden en het midden van het land is kans op wat lichte regen of motregen. Morgen dan hebben we ook wat regen of motregen in het noorden en het midden van het land. Er is veel bewolking, het wordt 3 tot 6 graden. Er staat een vrij stevige wind aan zee en 's avonds gaat die lichte regen over in wat natte sneeuw, vooral in het noorden van het land. Dan hebben we maandag zon, maar daartussendoor buien met kans op sneeuw en natte sneeuw. Het wordt dan zo'n 3 graden maximaal. In de nacht naar dinsdag gaat het dan 2 graden vriezen. En ook dinsdag overdag is er kans op wat sneeuwbuitjes of wat natte sneeuw. Het blijft niet lang liggen, want overdag ligt de temperatuur dan wel op een graad of 3. Dankjewel. Goed ingelichte kring. Met Jaja Morali. En met Sarah Zadeh, advocaat tech- en dataprotectie. Tessa Bakker, bedrijvencampus B. En Letitia Oeje, transitie-expert. Er gebeurt geen moer, zei de collega van Peter, voormalig weerman Gerrit Hiemstra, recentelijk over het klimaatbeleid. En het kabinet Rutte 4 heeft niets gedaan aan klimaatbeleid, beweerde ook de linkse leider Frans Timmermans in de verkiezingscampagne. De klimaatactivisten van Extinction Rebellion die schreeuwen dit nog harder. Letitia Oeje is expert op het gebied van warmtetransitie en de energiemarkt. Is dat nou echt zo? Gebeurt er echt geen moer? Ik vond je vraag aan Tjeu van hoe hou je optimisme, die vond ik een hele goede vraag. Want ik ben in mijn vrije tijd heb ik een bijzondere hobby. Ik ben de voorzitter van de landelijke energiecoöperatie De Windvogel. Dus zo'n coöperatie waar we het over hadden. Met bijna 4000 leden. En als ik zie dat ik eind vorig jaar werd... je hebt één keer per week heb je een verkiezing van de week... van de loser van de week in de Volkskrant. En ik werd op een gegeven moment gewoon geappt heel vroeg in de ochtend. Je bent de loser van de week. En dat komt omdat wij een hele harde politieke straf hebben gekregen... in de regio van Amsterdam, waar we bezig zijn met het bouwen van 2 à 3 windmolens in burgerhanden. En ik moet wel zeggen dat ik altijd een beetje moeite heb... als ik zo'n dag heb dat het jou niet lukt om 15 megawatt windenergie ergens te ontwikkelen... waar je al zoveel jaren mee bezig bent... waar je zoveel toezeggingen hebt gedaan voor natuurversterking... en participatie van de buurt en toekomstige woningbouw... waar je rekening mee moet houden. Ik zeg heel vaak, als windenergiecoöperatie... moet je bijna ook gewoon windmolens bouwen die de koffie zetten. Zeg maar. Je moet echt alles erbij brengen. Dan helpt het mij wanneer ik zie dat de IEA bijvoorbeeld begin dit jaar met een rapport komt waarin ze zeggen van er is in het afgelopen jaar 510 gigawatt aan vermogen bijgebouwd in de wereld aan duurzame energie. En het zegt jullie misschien... Ja, nee, er kwam niet zoveel. Wat betekent dat? Nou ja, je moet bedenken, ik heb het even vanochtend opgezocht, als je alle productiecapaciteit van de elektriciteit van Frankrijk, Duitsland, België en Nederland bij elkaar zou optellen, dan kom je op 450 gigawatt. En dan heb ik het over alles. Hè? De kerncentrales, de kolencentrales, de windmolens, de zonnepanelen. Dus in de wereld is 510. Dus het is meer dan dat is bijgebouwd vorig jaar aan duurzame productie. Dus er gebeurt in de wereld onwaarschijnlijk veel. Bij de laatste COP, de COP28, is afgesproken dat we na een verdrievoudiging moeten gaan in de komende 8 jaar van productiecapaciteit van duurzame energie. Nou, we zitten er net onder qua groei. Maar het gaat zo hard. En dat is vooral zonnepanelen. Die zijn in 2023 zijn ze ook nog eens de helft goedkoper geworden. Maar je ziet dat de transitie richting meer zon en wind... dat een onomkeerbare trend is geworden. PBL heeft in de KEF, dat is 1 keer per jaar... zeg ik altijd, stappen we op de weerschaal met z'n allen... om te kijken of het klimaatbeleid zo aan de dijk zet of niet. En of wat is de KEF? Is dat nationaal, internationaal? Nee, dat is het klimaat- en energieverkenning. Dus we kijken eigenlijk naar Nederlands beleid... wel in een Europese context. En dan wordt er gekeken naar het planbureau... van gaan we de doelen halen, de ja of de nee. En voor het eerst vorig jaar was er met het voorgenomen beleid... dus beleid wat op papier is misschien nog niet geïmplementeerd... maar wel is aangekondigd... zouden de klimaatdoelen van 2030 gehaald worden. Dus dat was voor de sector een groot iets. En de PBL zegt zelf 85% van alle elektriciteit... wat we gaan gebruiken in 2030... en we gaan met z'n allen veel meer elektriciteit gebruiken dan nu... en van de industrie gaat ook elektrificeren. Wij gebruiken elektrische auto's, warmtepompen. Daarvan gaat 85% in 2030 duurzaam zijn. Dus er gebeurt heel veel. Alleen als je elke dag ermee bezig bent... dan ben je zo onwaarschijnlijk gefrustreerd... Ik sprak jou afgelopen week. En een van de dingen die mensen zeggen... die tegen klimaatmaatregelen zijn in Nederland... is ja, maar internationaal gebeurt er helemaal geen bal. Wat maakt het nou uit dat wij niks meer mogen... als ze in China maar gewoon doen wat ze willen? Maar dat argument ga jij ook onderuit schoffelen, volgens mij. Nou ja... Er zijn 2 dingen. China gaan we het zo over hebben. Maar er is ook, ik heb even opgezocht... en het is trouwens een heel mooi artikel... die eigenlijk wel een beetje synchroon kwam... met jouw idee van een positief nieuws voor 2024. Dat was Jelmer Mommers in de Correspondent. Die heeft begin dit jaar een artikel gepubliceerd... over waarom we nou juist goed nieuws hebben voor het klimaat. En hij zei 39 landen in de wereld... die tezamen 1/4 van de uitstoot voor CO2 in de wereld vechten en worden... hebben een vorm van CO2-beprijzing. geïntroduceerd. Dus het is niet alleen Europa die CO2 beprijst, maar het wordt ook in andere landen gedaan. China, waar we het vaak over China, van we heel veel van de prularia wat we gewoon in de action zien liggen, dat komt uit China. China is echt koning groen geworden. Ze hebben daar meer zonnepanelen geplaatst dan dat er wereldwijd geplaatst is in 2022. Windcapaciteit in China is vorig jaar met 2/3 gestegen. 2/3? Ja. Dat is gigantisch. Ja, en nou moet ik wel zeggen dat ze natuurlijk burgerparticipatie en lokale draagvlak en dat soort dingen, dat met een korreltje zout genomen wordt. Hè. Hier kan je gewoon gelijk naar de rechter en in China wat minder. Maar goed, het groeit onwaarschijnlijk hard. Eventjes nog een vraag. Ik heb al een paar keer gehad over de verkiezingen. Er zijn mensen die zich enorme zorgen maken dat een nieuw kabinet, dat zich waarschijnlijk niet aandient als een heel erg pro-klimaat maatregelenkabinet, dat alles weer omver gaat gooien. Deel jij die zorg? Niet echt. En ik weet dat dat misschien wel een beetje raar klinkt uit mijn mond aan, want ik ben de hele dag bezig met de energietransitie. Maar wat ik zie is gewoon de cijfers, is 106 van de 150 zetels in de Tweede Kamer. Die worden op dit moment gewoon in gebruik genomen, hoe zei je dat? Hè? Door mensen die het klimaatbeleid willen voortzetten in ieder geval, of misschien zelfs versterken. En ik heb een podcast hiernaast. En we hebben een tijdje geleden een uitzending gedaan waarin we alle verkiezingsprogramma's hebben gewoon doorgelicht om te kijken op klimaat en energie. Wat gebeurt er dan precies? En wat je ziet is dat er zo een verschil is tussen de klimaatprogramma's van 2021 en de klimaatprogramma's van 2023. Dat je ziet dat. Zelfs, ik bedoel, BBB, ik heb gewoon hun programma ook gelezen, stond bomvol maatregelen voor klimaatbeleid. Dus het is niet zo dat er niks voor het klimaat stond. Het was in heldere taal geschreven en er waren veel uitroeptekens en er waren zelfs een knipoog naar klimaatbeleid. Want op een gegeven moment stond er van, wij geloven in opwarming. Alleen als het gaat dat het gewoon niet, dat we niet koud en kil moeten gaan worden. Dat we gewoon warmer in ons hart. Nou, dat is toch wel leuk. Dat vond ik een hele leuke knipoog. Maar wat je ziet is, even getallen, D66 had in hun programma van 2023 7 bladzijden over circulariteit. Materialenpaspoort, producttrekking, nieuwe eisen stellen aan de kledingindustrie over chemicaliëngebruik, watergebruik, vezelverlies in de productie, belasting op virgin materialen, dus het eerste gebruik van een materiaal. Onwaarschijnlijk veel. VVD is zo opgeschoven dat als je gewoon per ongeluk op het stukje klimaat en energie, ik heb de rest niet gelezen, van hun programma van 2023 per ongeluk GroenLinks had gezet, dat het in 2021 prima het GroenLinks-programma had kunnen zijn. In 2021 wilden ze 49% uitstootreductie in 2030. Nou, in 2023 zijn ze in lijn met de 55% de klimaatwet. Maar wat nog interessant is dat zij zeggen, onze elektriciteit moet klimaatneutraal zijn in 2035. GroenLinks had daar in 2021 2040 voor staan. Ik word nu helemaal duizelig van al deze cijfers, maar wat ik heb onthouden is 106 zetels worden bezet door Kamerleden die voor klimaatbeleid zijn. Ja. En dat lijkt mij een geruststellende gedachte. Dan wil ik dat je eventjes ons, de gewone burgers, toespreekt. Te veel goede voornemens kunnen we nooit houden. Van alle voornemens die we kunnen hebben om een betere burger te worden voor het klimaat, welke moeten we letten op ons, wat we vlees eten? Moeten we letten op vliegen, op de kleren die we kopen? Als je één advies aan ons wil geven, waar moeten we echt ons best voor doen als burger? Ik denk het is misschien meer vertrouwen hebben in het beleid en in wat we doen. En ik denk minder negatief zijn over alles wat met verduurzaming te maken heeft. Maar dat komt ook door de manier waarop we over het klimaat praten. Ik werk echt in de meest chagrijnige branche van Nederland. Het is allemaal kommer en kwel, het is allemaal slecht. Het is allemaal, alles wat je doet is niet genoeg. Je wordt geshamed als je in een vliegtuig bent gestapt en dat soort dingen. Ik denk dat het wel belangrijk is dat we tegen mensen zeggen van, een klimaatneutraal Europa of wereld is een wereld waarin bijvoorbeeld je wasmachine veel langer meegaat. Wie wil dat niet? het is een wereld waarin je kleding in de mode blijft en goed blijft en waarin geen gaten inkomen. Waarin je iPhone 10 jaar meegaat en alle apps die daar gewoon verschijnen gewoon ondersteund worden door de iPhone, ook al heb je eentje van vroeger. Dus ik denk dat wij te vaak praten over het klimaatbeleid maar onszelf, als individu. Eén tip. Ik denk dat het toch gaat over het land, water en energiegebruik van het, noem je dat, gewoon minder vlees eten. Oké, nou, dankjewel. En ik moet je zeggen, de vega-burgers zijn tegenwoordig zo lekker dat niet een heel zwaar offer is. Dan ga ik Sarah Zadeh aankijken. De gigatechbedrijven hebben de macht in de wereld overgenomen. Er is geen democratische controle op ze. We zitten in een soort science fiction dystopie waar we niet uitkomen. Dat is een angst die bij veel mensen leeft. Maar tegelijkertijd staan er ook elke dag weer Marvel-achtige heldendaden in de krant van jouw vakgenoten. Ik citeer: de Amerikaanse justitie start een concurrentieonderzoek naar Apple en het bedrijf verliest aan beurswaarde. Google moet 640 miljoen betalen in rechtszaken rond hun appwinkel en is gedwongen zijn beleid aan te passen. De EU neemt juridische stappen tegen X vanwege het lakse modereren. Fortnite wint rechtszaak tegen Google dat zijn macht op de markt misbruikt. Jij bent advocaat gespecialiseerd in tech en data protectie. Heb jij dat gevoel zelf ook, dat je in een soort Marvel-film speelt waar jij de heldin moet zijn? Dat zou waar echt big tech de bad guys zijn? Dat zou wel main character energy zijn. Maar ik wil eigenlijk wel aansluiten bij wat Letitia net ook zei. Er gebeurt ontzettend veel in dit vakgebied. Maar er gebeurt niet alleen heel veel op het gebied van wetgeving, maar ook op het gebied van zelfregulering. We zien op het gebied van wetgeving dat de Europese Commissie met ontzettend veel wetgevingsvoorstellen komen. We hebben binnenkort de Digital Services Act die er aankomt, waarin nieuwe regels worden gesteld wat betreft influencer marketing, content moderatie en bijvoorbeeld ook in het geval van X, marketing die online wordt geplaatst, illegale content. Maar we zien ook een stuk zelfregulering. We zien dat platforms zo kritisch kijken naar, zelfs al is het in lijn met wetgeving, willen we wel dat dit online staat? Willen we wel dat kinderen daaraan worden blootgesteld? En daar bijvoorbeeld. Kun je daar een concreet voorbeeld van geven? Ja. Want ik moet nu toch weer eventjes een negatieve gedachte, maar denken aan al die beelden van Hamas-aanvallen die ineens in allemaal kinderspelletjes zaten. En toen zei Queenie Rakowski, ik ga er nog een keer citeren vandaag, download geen gratis spelletjes. Want als je betaalt, dan loop je dat gevaar niet. Maar kan je een voorbeeld geven van een platform dat zelf een soort ethisch beleid voert? Nou ja, eigenlijk alle platforms tot nu toe die verregaande richtlijnen hebben die intern gelden dan eigenlijk nodig. En ja, een goed voorbeeld is bijvoorbeeld dat Instagram concrete stappen heeft genomen ten opzichte van ontwikkelaars van filters die dermate je gezicht vervormden en bepaalde schoonheidsidealen projecteerden bij kinderen. Dat ze zeiden, ja, dat verandert je gezicht dermate. We willen dat eigenlijk niet online hebben. Dus ja, filters prima, maar tot een zekere hoogte en anders halen we het eraf. We zien dat ook bijvoorbeeld terug op TikTok, dat TikTok zelf zegt, oh, we gaan bepaalde content iets actiever eraf halen. Ook ter bescherming van de kijker, van de gebruiker. En daarin ook een schifting maakt en kijkt naar de data. Wat voor soort gebruikers hebben wij? En soms loop je dan het risico dat er bijvoorbeeld shadowbans of klachten over shadowbans zijn. Dus wat zijn shadowbans? Dus dat is bijvoorbeeld veel te hip voor mij, joh. Dat bijvoorbeeld het gebruik van bepaalde woorden, bepaalde termen, dat al betekent dat je account misschien niet meer vaak online zichtbaar is. Al die haatkreten bijvoorbeeld. Dat kan, maar ook bijvoorbeeld news items. Dus we zagen dat concreet in de oorlog Israël-Gaza, dat bijvoorbeeld het gebruik van het woord Palestina, het gebruik van het woord Gaza, ervoor zorgde dat accounts van bepaalde gebruikers, zelfs al waren het news items, offline werden gehaald. Dus daarin zie je wel dat sommige platforms iets te proactief content eraf halen. Ja, het moet ook geen censuur worden. Nee, dus daarin probeert men een eigenlijk een balans te vinden. Wat laten we erop en wat halen we eraf? En hoe zorgen we ervoor dat het platforms zijn die ook gezond blijven voor de gebruiker? En ik denk daarin, dat zie je heel concreet met die filters en ook weer met het hoopgevende waar Tjeu het net over had. Ik denk dat het belangrijk is dat als we kijken naar content die online staat, er ook een bepaald gevoel moet zijn dat het niet alleen gaat om de content van wat gebruikers per se willen zien, maar ook wat we graag laten zien. En ook eigenlijk is het symptoombestrijding om te zeggen, we gaan bepaalde apps, et cetera, al vroegtijdiger afhalen. Ik denk dat als we kijken naar filters die bijvoorbeeld gezichtsvervormend zijn, bepaalde zelfbeelden bij tieners en kinderen op het internet versterken, dat het een pleidooi is eigenlijk, een hoopgevend pleidooi voor rolmodellen op het internet. Kijken hoe we de platforms ook positief kunnen inzetten. Weet je, en dan kom ik weer terug op. Of jullie zijn allemaal enthousiast over Tjeu. Dat vind ik leuk. Ik denk als je in zo en hetzelfde wat jij, Tessa, want jouw verhaal gaat ook over gemeenschapsgevoel. Ik denk als je in zo'n community, en dan ga ik ook lekker Engels praten. Als je in zo'n community zit, waar je van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat samen met andere mensen lekker je schouders ergens onder zet. Dan heb je ook geen tijd om de hele tijd in die spiegel te staren. Dan ben je gewoon samen met iets bezig. En dan, dan ga je niet de hele tijd kijken of je neus wel helemaal lijkt op je neus met filter, toch? Ik denk dus het grijpt in elkaar. Dat holistische waar Tjeu het over had, klopt wel volgens mij, toch? Ja, een bepaalde vorm van zingeving. En we kunnen die zingeving natuurlijk het beste offline met elkaar vinden. Maar ergens moeten we dat ook online op een bepaalde manier kunnen verspreiden. We zijn nou eenmaal ook digitale dieren geworden. Zowel groepsverband online als offline. En ik denk dat we wel het internet kunnen gebruiken als een online spiegel. En ook kunnen laten zien wat voor moois we eigenlijk samen op kunnen zetten. En dat ook weer als positieve berichtgeving kunnen verspreiden. En zo ook rolmodellen kunnen creëren voor de kinderen die al die platforms ook gebruiken. En nou, jij bent advocaat. Ik denk dat waar jij mee bezig bent, dat staat allemaal nog lang niet in de wet. Want die ondernemers die innoveren en innoveren en innoveren maar, hè, of het nou wel of niet op terrein B is. Hoe doe jij dat zelf? Want jij moet iedere keer op onontgonnen terrein moet je werken. Hoe doe je dat? Ja, ik denk dat het een combinatie is van, logischerwijs wetgeving bijhouden. Maar dat is iets wat op papier staat. Uiteindelijk gaat het ook om de werkelijkheid. En alles wat we zien aan wetgeving is dermate technologie-neutraal, zoals we dat noemen. Dus dat het mee moet gaan met alle ontwikkelingen die er zijn, maar die er ook gaan komen. Dus het bijhouden van de ontwikkelingen is ontzettend belangrijk. Zien wat ondernemers tegenwoordig allemaal neer kunnen zetten. Zien wat voor nieuwe initiatieven er worden ontplooid. Dat kan via verschillende platforms. Maar dat kan ook door bijvoorbeeld werkgroepen bij te wonen. Op bepaalde middagen te verschijnen. Daar met venture capitalists te praten. Startups, scale-ups. Als je ziet wat er allemaal wordt gedaan binnen het veld. Zowel binnen de technologie sector als geheel. Maar ook in bepaalde niches. Als je ziet wat er allemaal wordt gecreëerd en wat er mogelijk is, door dat bij te houden, begrijp je ook veel beter wat daarachter schuil gaat, maar ook wat de uitdagingen zijn en hoe je dan binnen de wet kan navigeren met elkaar. Maar je bent dus helemaal niet iemand die denkt van, oh jee, help. Zometeen zitten we allemaal in een soort dictatoriale maatschappij. waar als ik mijn gezicht heb vertoond, ze van alles met me kunnen uitspoken. Want die angst die begint wel heel erg te leven bij mensen. Ja, ik zie dat die angst ook leeft. Er stond een column in de Volkskrant vandaag. Die hebben we allebei bekeken van echt. De big data als wat ik zei, hè, de grote bad guy. Ik denk daarin, dat is wel leuk om terug te verwijzen naar een aflevering van De Kring die we een tijdje geleden hadden, waarin we het hadden over het platform X, dus voormalig Twitter. En daarin hadden we het erover van er zijn ontzettend veel ethici bij destijds dus Twitter ontslagen. Allerlei content moderators die ontslagen zijn. Straks zal er nog veel meer haatzaaiende content online komen. En toen zei ik nog van ik denk dat de soep niet zo heet gegeten zal worden als dat die wordt opgediend. Want uiteindelijk zal er worden ingegrepen. Actie, reactie. En we zien nu Dat uit onderzoek van de Europese Commissie blijkt, ja, er is meer content online gekomen die als haatdragend, haatzaaiend kan worden bestempeld. Maar tegelijkertijd zei de Europese Commissie, wij gaan hier iets mee doen. En wij gaan actie ondernemen. En wij gaan ook onze wetgeving daarop aanpassen. Dus daarin zie je ook weer dat eigenlijk onze voorspellingen beide kanten waar zijn geworden. Maar dat we dus eigenlijk ook goed moeten kijken naar hoe we bepaalde symptomen kunnen bestrijden. Maar ook de onderliggende oorzaken van waarom staat dit online? Waarom plaatsen mensen dit soort stukken online? En wat gaat er schuil achter de mensen? Hoe kunnen we ervoor zorgen samen dat we eigenlijk daarin een ander geluid laten zien? En ook dat online ja niet altijd een beste weerspiegeling is van wat er allemaal schuil gaat in de mens. Wat ik heel interessant vind is, deze uitzending ging over innovatie. We lopen naar het einde toe. Maar uiteindelijk komen jullie allemaal bij hele oude, bijna Griekse waarden weer uit. Hè? Ja. Beschaving, schoonheid, cultuur. Verbinding. Het zoeken van verbinding met elkaar. Klopt dat, Tessa? Ja, zeker. Die... Nou, het is een soort van tegenbeweging, denk ik echt wel, die aan de gang is. Waarbij mensen actief afstand nemen van social media. Dat zie ik echt veel gebeuren. Maar een mooi voorbeeld bijvoorbeeld binnen Be Amsterdam is dat als wij een groot event organiseren voor al onze huurders en we vragen online om je aan te melden, dan krijgen we weinig aanmeldingen. Gaan wij actief zelf met ons team langs de deuren, doen de deur open, zeggen we hebben volgende week een event, ben je erbij? En iemand belooft jou in je gezicht dat hij erbij is, dan is hij er ook. Want dat is veel moeilijker om dan te denken, oh, ik ga niet, want ze komen ons ook de volgende dag natuurlijk weer tegen in een pand. Terwijl online denk je, ja, ik heb me wel aangemeld, kom toch niet uit, dus ik ga niet. Dus dat vind ik gewoon een heel mooi concreet voorbeeld waarbij je ziet dat echte verbinding en echt contact volgens mij echt de key is en waar mensen ook echt naar op zoek zijn. Ik vind dit een ontzettend mooie gedachte om mee te eindigen. Dat jij als superjong wezen hier, die al die twintigers, die jonge ondernemers vertegenwoordigt, dat we uiteindelijk uitkomen op dat. Gewoon elkaar in de ogen kijken en zoeken naar schoonheid en geluk. Tot zover deze innovatieve openbare bijeenkomst van Goed Ingelichte Kring met Sarah Zadeh, Tessa Bakker en Letitia Oeye. Zometeen Wieger Hemmer en Fidan Ekis in de kantine. Tot de volgende kring en dan gaan we het hebben over Europa. Ik verheug me nu al. Dank, alle drie. En tjo. NPO Radio 1 podcast. Pierre Gardner, alias Vader Abraham, was altijd op zoek naar de volgende hit. Het kleine café aan de haven en het smurfenlied brachten hem wereldfaam. Ik ben bij hem thuis geweest. Nou had hij daar smurfen en hij had er honderden. En hij was er oprecht heel trots op. Maar ondanks zijn succes bleef hij een leven lang zoeken naar erkenning. Een jaar geleden overleed hij. Pierre was natuurlijk ook best ondeugende man natuurlijk. Hè? We gingen ook met Pierre wel eens na een optreden naar een seksclub. Het is niet dat er iets gebeurde hoor, maar we vonden gewoon die sfeer daar hartstikke leuk. Wat blijft na de dood van Pierre Gardner? Luister naar de nieuwste aflevering van Wat blijft. Een podcast van Human voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Met de fijnste materialen creëren we de mooiste fauteuils. Op maat gemaakt en ontwikkeld in Duitsland. Gun u zelf ook een relax fauteuil. Van Meubelzorg. Ga naar meubelzorg.nl en... Relax. In een fauteuil van Meubelzorg. Wie slim is, haalt de slimme raamdecoratie Luxeflex Powerview Automation in huis. Daarmee heb je volledige controle over licht en sfeer. Zelfs op afstand. Handig als je weg bent. Zo lijkt het of er iemand thuis is. Wel zo veilig. Ontdek het op luxeflex.nl. Ruil uw oude stoel in, pak tot 1000 euro korting en relax. Van Meubelzorg. 50% korting op je tweede Luxeflex slimme raamdecoratie. Check luxeflex.nl. Wil je op vakantie of op reis? Fox gaat verder. Zowel in Europa als ver daarbuiten. Boek je reis op fox.nl. Expert in rondreizen. In 2024 hebben we de grootste prijzenpot ooit bij de VriendenLoterij. Het is alle dagen prijs met ieder uur een winnaar. En bovendien, elke maand wint iemand 1 miljoen euro. Ga naar vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust. Fox gaat verder. Boek je rondreis op fox.nl.